بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فدي سورت کی اغا دلائل بیانے دو دا اللہ دا وحدانیت دلائل بیانے دن وزد دی زینا اغا بل دلیل عقلی اعترافی بیانی گی دی زینا بیا فقل سر راغلے دے نبی علیہ الصلات والسلام تا فرمائی چی تور توایا چی مشرکانو کچری تاسو تا سق سم تکلیف فراشی کاغد وچی و کدلم دی دریابونو کی و کپوچو بباندی نو تاسو داغین سو خلاسی بیا پاگتین کی تاسو چا تناری وخی تاسو بل اس سو خلاسو لوانا نشت دی یو الله دې چې الله د دا غمونو نه خلاصې او د دغه مصیبت نه الله رب العزت خلاصې. فرمای قل ورته وایا اے محبوبا مَن یُنَجِّیکُم څوک دې چې تاسو ته نجات درکې تاسو خلاصې مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ دغه تکلیفونو دو چوبینا والبحری او د دریابونو نام تدعونهو تاسر بلی دی اللالا تضرعا و خفیا پاجزی سرا او پپٹ سرام تاسر دقی واللار بلی اما جزی اللہ تکوی او پپٹ باندی تاسر دعاگان وارائی باقی ذکر شو چه ظلمات البر والبحر تا دی ظلمات مانا دا تیارو ندا چه تیاری دا وچی و دا بو نا تمام مپسرین آغا ذکر کئی اغوی المرادو هنا شدائد البر والبحر تا دیزاینا مراد آغا تکالیف آغا سختی دا وچی او دا لمدی لکا پختانوی چی کلس تکلیف ور تراشی دیر سخت ور لراشی نوی پزلمی تیارا راغلا نو دیو جینا دل تا ذکر شوی دی چی من ظلمات البر والبحر داغا تکلیفونو دا وچو بنا والبحری او داغا دریابونو نام تدعونهو تاسو بلی دی اللہ لا تضرعا وخفیا دیر پا جزئی سرا او پا ورو باندی دیو جنا احنافوی چی دعا پا وری پا ورو باندی ویل پکار دی چی اللہ پا بار بار قرآن کی دیر زینو کی پرمائی چی دعا واری نو تضرعا وخفیا پاجزی سر غوالا اولد اللہ صفات بیان کا بیاد آغین بعد اللہ تاجزی وکا بیاخ پل حاجات ور توڑان دی کا و جڑا پا پٹا باندی تا اللہ نو غوالام لکا احناف عالمان اغداهم وی اغد دی قائل دی چوی امین پورو باندی وایا زکا آغی وی جا حدیث کرا غلی دی امین دعا امین دعا امین دعا دام او دعا پا ورو باندی ویل سنت دی عند الاحناف آغا وی پا ورو باندی آغا دقا استدلال نیچی بیا مخی فرمائی لئن الجانا کچری مونگا تا اخلاس کرو من حاضی ددی نام یعنی لدی مصیبتنا ددی غمنا لنکونن من الشاکرین نو خام خام بشو د قدردانو نام خام خام بشو د شکر گزارو نام دا مشرکان وی چکلوتا فکشتی کروان دی او موجون راشی توفون وخینو داوی لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين الله کتا مونږ د دې نخلاص نو مونږ بشو د قدر دانو نه د شکر گزارو نام فسوره بني اسرائيل 67 نمبر آیت کې هم د دې پشانتی آیت ذکر شوی دی الته وای و اذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اللہ تزاری کئی سوالو نکئی خوچ کل دے وچ تارا بہرشی نبیا بیا اعرضتم دا بیا اعراض کئی بیا مغشانتی مشرک دے اللہ وی وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا انسان دیر نا شکر دے اگر دیر خلق و پراتی پدا سی بیماریانو کی انتہائی تکلیف کی بھائی او دابا ځان سره شرط کی دی چې کل روغ شما نو زب چر بیا گناہ نکوم بیا ما قشانتی آرامی گناہ کی اللہ وی وکان الانسان کفورا انسان دیر ناشکر دے سور لقمان 32 نمبر آیت کی هم ذکر کئی ویزا غشیهم موجن کزولل دعو اللہ مخلصین لغدین فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ کله چې وې دی ته مونږ نه جات ورکو نو بیا اقه شانتي د الله قانون نه مني د الله توحید نه مني سورې عنکبوت 66 نمبر آیت کې هم ذکر کړي فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کشتے کی کل سوارشی اغموجون حواگان راشی نوغیو اللہ تا زاری کئی خوچ کل را بہرشی نوبیام اقشان دیشے مشرک دیم بل ذیکیم فرمائی سورہ یونس 22 نمبر آیت کی هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ قرآن کی بار بار دا راغلی دی وی دا مشرکان چی کلم گا دیو دا دی غم نخلاص کو نو دا پا دیتیم کی بیا رست بیا اقشان تی مشرک دے بیا دا اللہ توحید نبیانی بیا دا دنیا خدایانو لزی واغینا اغفل حاجتو نغواریم نو دلتا ذکر کئی لئن انجانا لئن انجانا اللہ کتا منتن جات راکو من هذه ددي غمنا لنكونن من الشاكرين نخام خاشب منغا دا قدر دانونام ابن جرير تبري أغمان كي ممن يوحدك بشكر ويخلص لك العبادة الله استا توحيد با بيانو الله استا وحدانيت بكو او طالب عبادت خاص کو او شوبا مونگا لنکونن من الشاکرین شوبا مونگا دا قدر داننا شوبا مونگا دا قرآن منن کنم قل الله ورطویا دقا لا ينجیکم تاسو تبن جاد در کئی من ها دا دقنا ومن کل کربن او دا هر یو غمنا ثم انتم تشركون او بیان تاسو دا اللہ سرا حصہ دار جوڑوئی او گورا پا دیکھ فلزان باندی سوچ وکا سمرا بیماری را غلیتا تا سمرا تکلیف کی اللہ دل صحت در کو ما شمی وڑو کی واللہ دل زوانی در کلا اللہ دل خیست لاسون در کلی دی او بیان تا ثم انتم تشركون بیا انت د الله سره حصہ دار جوړم بیا مخکې فرمایي قل ورته وایا اے محبوبا هو القادر د الله قادر دی قدرت والا دی علا فدی خبر باندې ای ابعث علیکم شراولیږي فتاسو باندې عذابا من فوقکم عذاب د فاسه د تاسونا او من تحت ارجلکم یا لاندې د قدمونو ستاسونا الله غره په دې باندې قادر دی چې عذاب در باندې راولي د فاسنا او د لاندې د قدمونو ستاسونا علما کرام دې معنی کوي من فوقکم د فاسنا سمانا یعنی دا پاسنا اول معنی یادکان چی باران بنکی گی بارانو نو دریگی ولی اللہ دا مخلوقنا ناراض دے ومن تحت ارجو لکم اولان دی دا قدم نستا سنام ولی لان دی سنگ آزاب دے پسنو ننرا ٹوکی گی غرم وکرا تکتر والا لرو پی ورکا گشی پکی وها دخم پکی واچوا خورا و نخیدی ولی اللہ دبرن ناراض دیم لان دین عذاب دا شو چه پسنون نکیگی او دا پاسنا برانون نکیگیم دویم امان از دکا عذاب من فوقکم عذاب دا پاسا دا تاسونام لکه او گورا قوم لوت باندی دا پاسا نکانی وری دلیو دا کانو باران پیشه هم نستا پا پسل باندی با اللہ مربان گلی را وری اگر کانی و او پا موتا باندی گلی را وری گیم او بیا زماستا پسل داغی نبرباد شی او دلاندینا او من تحت ارجولی کم یا لاندی دا قدمون استا سنام یعنی څنګ لک او غورا فرعون ته سوچ وکا چې هغه په وګو کې غر کو لاندې وګو کې ډوب شو قارون ته وګورا هغه پزمکه کې روان دی تر د قیامت د پوری برواني پزمکه باندې نن باسلې دی یادره ممانا عذاب من فوقکم عذاب د پاسه د تاسو نام یعنی عوامو دا پارا اغا بچایان با ظالمان راشی پا عوامو باندی با ظلمو نکی دا پاس غټان خلق با پتا باندی ظالمی فمن تحت ارجو لیکم او دا بچا دا پارا رعیت نافرمانم دا قوم تول عوام دا بچا دا پارا نافرمانا ولی اللہ نارز شویدیم یا سلورم امانا عذاب من فوقکم عذاب دا پاس دا تاسونام یعنی بابا دی ظالم دے دا کلی مشر دی ظالم دے که هر قسم پیسلہ اینو غد ظلم پیسلہ کئی دا ولی اعمال برباد دی اعمالوکم و مالوکم ستاسو قل اعمال پا تاسو باندی مشران دی وامن دحت ارجلکم او دلاندینا یعنی بچینا پرمانه ده خزنا پرمانه ده اکشران طولنا پرمانه دی ولی عمل خراب دی کامل سیشو نو کشران با قدر کئی او مشران با شفقت کئی واللہ میرا بان فرمائی چی دا عذابون براولم پتاسو باندی او یلبسکم شیام یا با وگردو متاسو ڈلی ڈلی گڑ با کمتاسو پڈلو کی ویوزیق بأسکم او بس کم پتاسو باندی بعض کم باس باز و بس کم اباد استاسو ناس زاد باز نورونا یو ظالم براو چرشی او مظلوم لبت ازاور کی ولی اعمال خراب شویدی انظر کیف نصرف الآیات سنگ بتاسو بدلو کی بدل شئی یعنی جنگ جگڑی بڑی ریشی هر طرف تبا جگڑی جنگو نبئی او نبی علیہ الصلات والسلام اغا هم دلاله مربان ندری دعاگانی گفتی وی دری دعاگانی نبی علیہ الصلات والسلام گفتی وی اول دعا داوام چی یا اللہ دا پاسن زما پا امت باندی عذاب مراولا نبی علیہ السلام دعا وختل الله وی دا سوال ما ستا قبول کو دوی مدعا الله تعالی دلان دین زما په امت باندې عذاب مراولا الله مې ربانو فرمایي چې دا مم ستا اومنل درې مدعا الله زما امت یان دلی دلی مکوا الله فرمایي چې نمنم دا سوال دینه قبلوم وګورا هغه مولیان په څومره ډلو کې تقسیم دي هر یو ملا دبل ملا سپکوی وی پلانه اهلی حدیث دا سیده پلانه جمعته دا سیده جمعیت والا دا سیده مکو دا سی ولی تعصب که دعوامو نپرد دزان نپیدا که طول یو شانتی علیمان دی ملای سیب چرت تا تنوی چو ورش اغلا وکا ورش صدخوری وکا او ورش کنزل وکا ننا ملای سیب تا تا چرت تنوی اغوی راشد اللہ قرآن تکینام ندا دریم دعا لمحبوبی علم صلی اللہ علیہ وسلم اغند قبل شئیم چیغر ڈلی ڈلی و مکو اللہ ویدان نما نما انظر اگرا سوچ وکا کیف نصرف الآیات سرنگی منگا بیانو آیاتنا سرنگی منگا بیانو آغا دلائل قدرت لعلهم يفقهون خاما قچه تاسو پوه شئی منگوی که پا یو دلیل پوه نشی نو راشا پا دی بل باندی زان پوه که پا دی بل پوه نشی نو بل در تا بیان کو تی تا پوه شی داولی چه تا پوه حاصل کی او تا دا جهنم دتلون بچین وکذب بهی قومو که او تکذیب کرده پا دی سرام پدی توحید باندی پدی قرآن سرا قومو کا اغا قوم ستا و هو الحق او حلان کی دا بالکل حق و سچ کتاب دے دا بالکل دا اللہ توحید دے دا بالکل دا اللہ حق و اینا دا خود تورت سوایا قل ورت و محبوبا لستو علیکم بی وکیل زنه ما فتاسو باندی زیموار زما کار سده تاسو تا زما بیان کول زما دعوت در رسول نور زما زیمواری ندام نو دا مشرکان دا خبیسان وی چی تا زیموار نیت نو دوائی چی قیامت برازی عذاب برازی نو وخیرات وخی کن کل برازی پا مخلیه او مونگ غونی لیز قیمتو نو نبی علیہ الصلات والسلام تعالی فرمائے ورته والی کل نبأ مستقر ده هر خبر ده پارا یو وخت مقرر ده ده هر یو خبر ده پارا ده هر واقع ده فارم یو زید و دریدو ده مستقر یو زید و دریدو ده زای او مکان مقرر ده نو اللہ چکلو واری اغیلم اللہ تده منتدا فتنشت ده چې کله برازي لكل نبأ مستقر ده هر خبر ده اخبار ده قران نا چې متعلق فی العذاب دی مستقر یو ځای ورلا مقرر ده یو وخت هغه مقرر ده وسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ بیا برمان کوئ خو بیا به وخت تیری بس دی بیا قل ورتوایا من ینجیکم من ظلمات البر سوک دے چی نجات بدر کی تاسو تا دا شدائی دو دا وچو بنا دا تکلیفونو دا وچو بنا والبحر او دا دریابونو نام تدعونهو چی تاسو رب لئی دی اللہ لا تذرع و خفیا فاجزی سرا او فورو سرا لئن جانا او ایدا کتا منگ اخلاس کلو من حازی دا دینا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَامَ خَشُبَ مُقَادَ قَدَرْدَانُنَا قُلِ اللَّهُ وَرْتَوَى اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ نِجَاد بَدَرْ كَيْتَا سُتَا اخلاسِ بَدَرْ كَيْتَا سُتَا مِنْ هَادَ دِنَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ عَدَ هَرْيَوْ غَمْنَا سُمَّنْتُمْ تُشْرِكُونَ بِيَا تَسُدَ اللَّهُ سَرَا قل ورتو يا هو القادر دغي ولا قدرت ولا دم مخي وي قاهر دي زور ورده ندلت وي قادرهم دي على فدي خبر باندي اي بعث عليكم شراولي بتاس باندي عذابا من فوقكم عذاب دا پاس دا تاسنا او من تحت ارجلكم يا لاندي دا قدم نستاسنا او يلبسكم شيعا يدا چه گٹ کی تاسو بڈلو ڈلو کی یا وگردئی تاسو ڈلی ڈلی ویوزیق بعضكم او وسکی بعض استاسو باس باز سزاد باز نورنا انظر اگرا کیف نصرف الآیات سرنگی بیان او منگا آیاتنا دا قدرت لعلهم يفقهون خام خج تاسو فوشئی خاما خجدیو فویشیم وکذبا ابیه او تکذیب کرده پده قرآن سرا قومکا قومستا وهو الحق وحلن کدا حق ده قل لستو علیکم بوکیل ورتو یا زنیما فتاسو باندی زموار لکل نبئ مستقر لہر یو خبر دا هر یو خبرنا دا غیده فرا مستقر وخ مقرر ده و سوف تعلمون زرده چه تاسو با پوشی بسم الله الرحمن الرحیم